wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się Rada Gabinetowa. Prezydent rozmawiał z członkami rządu o zbliżającym się wielkimi krokami powrocie do nauki stacjonarnej. Toprowcy odradzają wędrówki po górach. Panują tam bardzo trudne warunki. Każdy może zagłosować w plebiscycie na wydarzenie historyczne roku. Wśród nominowanych jest serwis Polskiego Radia o Bitwie Warszawskiej. Jak przekazał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, zakończyła się już Rada Gabinetowa zwołana przez Andrzeja Dudę. Dziękuję prezydentowi za dzisiejsze spotkanie i konsultacje. Działamy wspólnie, by przygotować Polskę na wyzwania zdrowotne, które może przynieść jesień, oświadczył szef rządu. Na tę chwilę czekamy na wypowiedź prezydenta dla mediów. Na początku posiedzenia Andrzej Duda mówił m.in., że jest absolutnym przeciwnikiem obowiązkowych szczepień. O szczegółach Karol Surówka. Andrzej Duda mówił, że zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej, ponieważ rodzice obawiają się ponownego zamknięcia szkół oraz, co za tym idzie, negatywnego wpływu kolejnego lockdownu na rozwój dzieci. Według prezydenta część rodziców obawia się też obowiązkowych szczepień. Znamy też nasz narodowy charakter i wiemy, jak bardzo jesteśmy przekorni. Jeżeli ludzie będą do tego zmuszani, to będziemy mieli naprawdę niedobrą sytuację społeczną. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że szczepionki są dostępne dla wszystkich chętnych. Wcześniej już ministrowie podkreślali, że powszechny obowiązek szczepień nie jest brany pod uwagę. Szef rządu mówił też, że musimy być gotowi na różne scenariusze rozwoju czwartej fali, ale że dzięki akcji szczepień możemy liczyć na to, że dzieci wrócą do szkół już na cały rok szkolny. Mówię to ze świadomością tej nieobliczalności COVID-19. Mogą być jakieś nowe, zupełnie nieznane mutacje. Zgodnie z konstytucją prezydent zwołuje posiedzenie Rady Gabinetowej w celu omówienia najważniejszych spraw dla funkcjonowania państwa. Karol Surówka, Polskie Radio. Intensywny koniec wakacji w Tatrach. Ratownicy Topru po trwającej całą noc akcji uratowali grupę turystów z Litwy. 7 osób zostało sprowadzonych z Przełęczy. Zawrat nie byli w stanie samodzielnie kontynuować wycieczki, mówi Grzegorz Kubicki, ratownik dyżurny Topru. No, znaleźli się tam na tym zawracie późno w nocy w spadającym śniegu, zupełnie jakby do tego nie przygotowani. No i stąd ten rejon wysłaliśmy ratowników, którzy pełnią dyżur w schroniskach. Zaczęli wprowadzać do schroniska w 5 stawach. Tam w trakcie się okazało, że jedna z osób raczej nie dojdzie o własnych siłach. Jest tak już mocno wychłodzona i zmęczona, że trzeba było ją znosić. Grupa na noc została w schronisku w Dolinie 5 Stawów. 10 o własnych siłach zeszli na parking na Palnicy Białczańskiej. W Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. W najwyższych partiach gór spadł śnieg, miejscami nawet kilkanaście centymetrów. Temperatura w nocy spada poniżej zera, gęste chmury ograniczają widoczność. Podczas swoich wizyt w Turcji i Uzbekistanie szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas powiedział, że na wylot z Afganistanu czekają jeszcze dziesiątki tysięcy osób. Jak zaznaczył, rząd federalny zamierza pomóc tylko tym osobom, które są faktycznie dotknięte represjami ze strony talibów. A więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Szef niemieckiego MSZ poinformował, że na sporządzonych przez jego resort listach znajduje się w sumie około 40 tysięcy osób uprawnionych do ewakuacji z Afganistanu. Oprócz obywateli Niemiec jest wśród nich wiele afgańskich rodzin, które obawiają się w swoim kraju szykan i nieprzyjemności. Do tej grupy należą głównie działacze organizacji pozarządowych, obrońcy praw kobiet i dziennikarze narażeni na naciski polityczne. Heiko Maas zastrzegł, że nie każdy będzie mógł liczyć na jeden z pożądanych lotów ewakuacyjnych. Brane pod uwagę są więc różne sposoby opuszczenia kraju, w tym drogą lądową do państw ościennych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jeszcze tylko dziś i jutro internauci mogą głosować w plebiscycie wydarzenie historyczne roku. Organizatorami są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem Historia.org oraz Muzeum Łazienki Królewskiej, a jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Wśród nominowanych projektów w kategorii edukacja i multimedia jest specjalny serwis internetowy publicznego nadawcy o Bitwie Warszawskiej. Narracja serwisu rozpoczyna się od podsumowania konsekwencji I wojny światowej w Europie. Potem przechodzimy do tego, żeby pokazać, jakie straty Europa poniosła, społeczne, polityczne, i pokazujemy w kolejnym rozdziale narodziny rewolucji bolszewickiej i plany podboju Europy i także świata w wizji rewolucyjnych przywódców. Mówiła Izabela Mazurek z działu projektów specjalnych portalu Polskiego Radia. Głos w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku można oddać na stronie wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. No to jeszcze raz. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami na wschodzie i południu padać może intensywnie. W nocy kierowcy uwaga na mgły. Obecnie od 12 do 20 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14, tak delikatnie, delikatnie na paluszkach, muzycznie, specjalnie dla Państwa. Tak, tak jak ta chmura deszczowa i ten deszcz, być może burza także z intensywnymi opadami, tak się delikatnie skrada nas, tak właśnie jak na paluszkach. I jak nie grzmotnie za chwilę być może, bo są przecież takie rejony kraju, gdzie porządnie popadało już, a jeszcze będzie padać. I zawieje, no zawieje, zamiecie, to jeszcze sobie zostawmy. Na jesień albo zimę. Na razie trzymajmy się, że jest lato. You must say, hey, baby. 11 minut po godzinie 14. Jeszcze panu Marcinowi tak się odkleiło meselek czy przecinek. Nie ma znaczenia, czas na kawę. Musi być. Słyszę, że i państwo pracują przy audycji. Trójka do trzeciej. No to pod tę kawkę zagram coś państwu na gitarze. Stoi w kącie? O nie, za karę. To się ma kurzyć. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, fools at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. Jeszcze takie, nazwijmy to, impresje na koniec mi wyszły na tej gitarce. No, może być, mam nadzieję, że państwo zadowoleni. Kawka smakuje, czy smakowała. Robota będzie szła jak spłatka, kwadrans po godzinie 14. Jeszcze na chwilkę wróćmy do tego, co zdarzyło się na antenie państwa ulubionego radia przed godziną 14. Przypomnę, słuchacz podzielił się radosną informacją i wzruszającą dla niego, że został dziadkiem. Dzwonię do mojego ulubionego radia w kontekście wypowiedzi pana, który został dziadkiem i zastanawia się nad tym, jakie imię nadać wnukowi. Jest mnóstwo pięknych polskich imion. Mój syn ma na przykład Ziemowit Stanisław. Może podpowiemy panu dziadkowi, ale ja też czekam na wnuki i nie mogę się doczekać. Kłaniam się, pozdrawiam. Może też państwo mogą pomóc podpowiedzieć teraz już dwóm dziadkom, przyszłemu już za chwilkę i temu, który został właśnie. Kontakt z nami 2 2 7 3, numer telefonu 71335, także numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, no i mailowo tu do mnie na ekranik trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Bardzo państwu dziękuję, bo to i dla nas też wzruszająca chwila, że państwo dzielą się z nami, z pozostałymi słuchaczami, przede wszystkim takimi swoimi prywatnymi, ale radosnymi, wzruszającymi historiami wprost z życia. Don't nobody know my trouble but God. Jeszcze do tej pogody. Pani Ewa, pogodę nazywa po imieniu. Okropna ta pogoda na koniec wakacji. Sen w zeszłym tygodniu chodził na tenisowe półkolonie. Ani razu nie zagrali na kortach zewnętrznych. Cały czas na hali. No tak, szkoda takiej końcówki wakacji. Ale może jeszcze przecież pamiętamy, wrzesień był przepiękny, ciepły i słoneczny, do tego październik i babie lato. Ech, z pewnością do takich przyjemnych, już nie letnich, a wtedy jesiennych chwil będziemy powracać. 19 minut po godzinie 14. Myślę, że pod taką, a nie inną pogodę, jak zawsze, jak znalazł książka, być może w wydaniu dźwiękowym, bo już ponad 50 utworów można słuchać w radiobooku. Co poniedziałek Polskie Radio udostępnia za darmo w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej, i to w mistrzowskiej interpretacji dźwiękowej. Dziś o 19 kolejna premiera. Co to będzie, o tym Dorota Piotrowska. Dzisiejsza premiera w radiobooku to doskonała propozycja dla wielbicieli dreszczowców. Będzie to Zaklęty dwór Walerego Łozińskiego. Żyjący w połowie XIX wieku autor zostawił pozornie niewielki dorobek twórczy. Jednak niespokojny charakter i skłonność do pojedynków pozwoliły mu żyć raptem 24 lata. Powieść Zaklęty dwór uchodzi za pierwszy polski utwór o charakterze sensacyjno-przygodowym. Rezydencja, w której rządzi upiór, dziwni ludzie, a także różne typowo romantyczne byty nie z tego świata, są tłem dobrze opowiedzianej intrygi politycznej. Prezentowane w radiobooku nagranie powstało w 1977 roku w studiach Polskiego Radia, a tekst dreszczowca zinterpretował niespełna 30-letni wówczas wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Krzysztof Kolberger. Jak to? Co mówisz? Nowy dziedzic Żwirowski nie żyje? Zawołał grobowym głosem. Biedny organista aż przykucnął z przerażenia. Tak groźny wydał mu się w jednej chwili nieznajomy. A uchowaj Boże, zawołał skwapliwie. Po co by miał nie żyć? Żyje, ale mieszkał mile za Żwirowem, aż w oparkach, proszę jego mości. Bo dwór Żwirowski zaklęty. Zmarły 10 lat temu Krzysztof Kolberger współpracował z Teatrem Polskiego Radia jako aktor i reżyser. Był laureatem Nagrody Radiowej Sceny Wielkiego Splendora oraz tzw. radiowego Oscara Złotego Mikrofonu za wielkie radiowe kreacje w utworach klasyki polskiej i światowej. W radiobooku dostępne są jeszcze trzy inne nagrane przez niego utwory. Dzieje Tristana i Izoldy Józefa Bediera, Huragan Wacława Gąsiorowskiego i Listy z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza. Mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Cykl radiobook to również okazja do przypominania tych wielkich artystów, których niestety już z nami nie ma, ale na szczęście ich twórczość jest w archiwach Polskiego Radia i możemy Państwu przekazywać te niezwykłe nagrania. Myślę, że wszyscy, którzy pamiętają Krzysztofa Kolbergera, tę niezwykłą postać, będą z wielkim wzruszeniem słuchać pięknego głosu Krzysztofa. Nowy Jork nie tylko nie zachwycił mnie, ale rozczarował potężnie. W radiobooku słuchacze znajdą też wybitne interpretacje literackich dzieł w wykonaniu innych nieżyjących aktorów, jak Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza, czy Zemsta Aleksandra Fredry w interpretacji Jana Świderskiego. Hej, serwacy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę! Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i na Facebooku. Ale właśnie wystarczy wejść w media społecznościowe Polskiego Radia, tam Radiobook, drugie kliknięcie i już wyświetlają się, jak patrzę, te najpopularniejsze państwa wybory radiobooków. Pan Wołodyjowski, Henryka Sienkiewicza, Kariera, Nikodemadyzmy, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza na miejscu drugim. Popularna też Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Montgomery czy Jądro Ciemności Józefa Konrada. Patrzę jeszcze, miejsce piąte, Potop Henryka Sienkiewicza. To w Radiobooku Polskiego Radia. Polecamy Państwu serdecznie. Niekoniecznie na te zbliżające się długie jesienne wieczory. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 14:00 to wychowanie i T-Love. Dzień dobry pani, witamy w Trójce. Dzień dobry. W sprawie imion dla wnucząt chciałam tylko taką krótką swoją refleksję przekazać dziadkom, żeby te decyzje i te wybory zostawili rodzicom, bo rodzice mogą być trochę nieszczęśliwi, jak dziadkowi zaczną wybierać imiona. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tak jest, rodzice mogą być skonfundowani. Rodzice od wychowywania, dziadkowi od rozpieszczania, ale wydaje mi się, że przepięknym prezentem, a to pokrywa się często z wolą rodziców, jest, by dziecko otrzymało imię po babci bądź dziadku. Wszak wiemy, że wnuczęta wradzają się wcale nie w rodziców, a właśnie w swoich dziadków. Chyba że się mylę i mają państwo inne zdanie na ten temat, również zachęcam do korespondencji. Mysłowic i my tak z serca, z miłości. Ty mnie dobrze znasz. wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was, uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie ma szans. Ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, nie trzeba mieszywać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. To już wiemy, że na południu kraju pada deszcz i w Bochni, i w Bytomiu. Mysłowic z Mysłowic przed chwileczką. Do Zabrza zapraszamy Państwa, tak? Z Mysłowic do Zabrza, jeśli dobrze kojarzę, jakieś 30, niech no tutaj spojrzę na mapy, 44 kilometry, niecałe 45 pokazuje autostradą A4, chociaż krótsza wersja to jakieś pół godziny 35 minut, 37 kilometrów. Dlaczego o Zabrze? No, dlatego, że zapraszamy tam Państwa i to już wkrótce, bo Carbon Silesia Festival to nowy festiwal twórców Snowfestu, także nowe dwudniowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski. Najlepsza muzyka tu połączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią sztolni Królowa Luiza właśnie w Zabrzu, a na Państwa, na uczestników na miejscu będzie czekać ponad 30 artystów, będą 3 sceny muzyczne, będzie niezwykła scenografia wykorzystująca właśnie tę wyjątkową przestrzeń starej kopalni. Będzie coś do zjedzenia, będzie też wiele dodatkowych niespodzianek, atrakcji, i w tym także zwiedzanie muzeum. Carbon Silesia Festival. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na tenże festiwal, zachęcamy. Proszę napisać trójka@polskieradio.pl. Dlaczego to właśnie Państwo chcą wziąć udział w Carbon Silesia Festival w sztolni Królowa Luiza w Zabrzu? trójka@polskieradio.pl. Powodzenia! I'm Tak, spojrzałem szybciusieńko. Pula taka promocyjna, pula dwudniowych karnetów szybko topnieje. Więcej na stronie carbonfestival.pl w zakładce bilety, a my mamy dla Państwa zaproszenia na Carbon Silesia Festival. To w najbliższy piątek i sobotę 3-4 września w Zabrzu w Sztolni Królowej Luizy. Zapraszamy Państwa na Carbon Silesia Festival. Zaproszenia dla Państwa, bardzo proszę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Proszę nasze grono redakcyjne przekonać, że właśnie to zaproszenie ma powędrować do Państwa i to Państwo mają uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu już w najbliższy piątek i sobotę. No to teraz będziemy podążać z Zabrza do Jaworzyny Krynickiej. Tak patrzę, około 260 kilometrów, a tam tłumy turystów na szczycie Jaworzyny. To, co ich między innymi przyciąga, to niedawno otwarta 10-metrowa platforma widokowa, położona na wysokości 1022 metrów nad poziomem morza. No i z niej to można podziwiać i pasma Beskidu Sądeckiego, można też dostrzec Tatry. Dla zainteresowanych udostępniono lunety widokowe wraz z panoramami gór i wzniesień. No to co, idziemy? Jak jest? Pierwszy raz na tym widokowym tarasie, także fajne wrażenia. Dla nas super, dla córki troszkę strasznie, ale się przyzwyczaja. Im wyżej, tym lepiej, myślę, lepsze widoki. Przyjechaliśmy z Warszawy, bo jeszcze tu nigdy nie byliśmy, także chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda Krynica i okolice. Wieża daje po prostu jakiś tam urok. Tomasz Pasieka, kierownik projektów Stacja Narciarska Jaworzyna Krynicka. Jest to nasze najmłodsze dziecko, długo wyczekiwana atrakcja. Platforma widokowa jest konstrukcją stalową. Wychodzimy tak naprawdę na dach budynku stacji górnej, kolei gondolowej i chodzimy po takim podejście, który okala ten dach wokół. Z poziomu niższego klatki schodowej jest dostępna dla dzieci zjeżdżalnia rurowa o takiej śmiesznej nazwie Kręcioła. My byliśmy 37 lat temu, także teraz dopiero wjechaliśmy, ale naprawdę jest wielka zmiana i jest pięknie po prostu. Wybraliśmy taki dzień, żeby coś zobaczyć na szczycie Jaworzyny. Ja co tam nie jestem zapalonym, że tak powiem, turystą, który chodzi po górach. Jakoś właśnie jak jest kolejka, to tylko z takich atrakcji korzystam. Mąż był na tym tarasie widokowym. Ja nie weszłam, bo mam taki lęk wysokości, że nawet jak tym wagonikiem wjeżdżałam, to leżałam na podłodze. Zjechać na nartach mogę, tak, w zimę, ale wjechać to jest dla mnie po prostu jakiś obłęd. Są przepiękne góry. Jest zupełnie inaczej. Jesteśmy z Kujawsko-Pomorskiego, także 600 kilometrów mamy dosyć daleko. Bardziej płasko. To jest zdecydowanie górki większe. Z wszystkich stron są piękne widoki, także na pewno warto. Z platformy widokowej przede wszystkim widzimy Beskid Sądecki, Dolinę Czarnego Potoku tutaj i część Krynicy, Góry Leluchowskie, czy już Słowację. No i możemy oczywiście zobaczyć najwyższe góry w naszym regionie, czyli Tatry Wschodnie, Tatry Bielskie, już po słowackiej stronie. Przy dobrej widoczności, przeważnie się to zdarza zimą, kiedy jest bardzo dobra przejrzystość powietrza. Możemy zobaczyć pasmo Bieszczad. Podoba mi się bardzo. Chciałam tu być. Dzisiaj jest słoneczko, także mogę podziwiać ten widok. Cieszę się bardzo z tego. Ja pamiętam Jaworzynę, jak był tylko jeden kamień tak naprawdę na szczycie, a teraz odkrywamy na nowo, tak więc dla nas to jest zupełna nowość. Jak wiemy, Jaworzyna Krynicka jest drugim najwyższym szczytem Beskidu Sądeckiego i tu widoki zawsze były piękne z tej góry, ale jednak zostały one w jakiś sposób ograniczone poprzez drzewa, poprzez budynki, które tutaj powstały, restauracje. Platforma widokowa umożliwia nam teraz zobaczenie tego wszystkiego bez żadnych przeszkód. Możemy chodzić i podziwiać wszystko właśnie w perspektywie 360 stopni, czyli tak naprawdę w cztery strony świata. Można się mega relaksować po ciężkich dniach pracy na łonie, można powiedzieć, natury. Spokój, cisza dla mnie. Nawet jak ktoś tam hałasuje czy coś takiego, to nie przeszkadza absolutnie, bo góry są naprawdę bardzo piękne. To samo zdrowie, spacery po górach na świeżym powietrzu. Polska jest piękna, trzeba ją zwiedzać, korzystać. Jeśli nie wakacje, jeśli nie urlop, to być może najbliższy weekend, może dłuższy weekend. Ja przeglądałem rok szkolny, jak wygląda. No, przyznam szczerze, że parę czwartków jest już zarezerwowanych, więc pewnie jak czwartek, święto, jedno, drugie, trzecie wypada, to i wiadomo, sama przez się rozumie, długi weekend nam się szykuje i to w najbliższych paru miesiącach. A z tarasu, o którym mówiliśmy, na szczycie Jaworzyny Krynickiej, to ważna też informacja, mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które mogą się dostać na platformę windą. Polecamy Państwu to miejsce. Na szczycie Jaworzyny Krynickiej była nasza reporterka Monika Chrobak. W celach iście zawodowych, co przekazała Państwu i również rozmawiając ze słuchaczami trójki. Przekazuję pozdrowienia stamtąd. to jeszcze dosłownie przez 3 minutki czekamy na Państwa zgłoszenia, gotowości do uczestnictwa w niezwykłym Carbon Festival. Polecamy Państwu serdecznie. Piątek, sobota, 3-4 września w Zabrzu, Sztolnia Królowej Luizy. Z pewnością będzie głośno na naszej antenie o tym, bo Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Medialne imiona, bądź nie, po dziadkach, po babciach. Ten temat także Państwa poruszył. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałam się wypowiedzieć na temat imienia wnucząt. Że ja mam 3 wnucząt, nie decydowałam o imieniu, a imiona moje wnuczęta mają przepiękne. Urszula, Zofia i Adam. Jak pani zaakcentowała, to nie decydowałam, a więc dziadkowie się nie wtrącają. Niech sobie rodzice zadecydują, a później dzieciaki cieszą się fantastycznym imieniem. No właśnie, jakim? Chciałem powiedzieć, że mój wnucio nie dostał imienia po dziadkach, ale neutralnie dostał po Tadeuszu Groździe, że był taki rozrywkowy, no już pomijając Tadeusza Kościuszkę, prawda? Który był gigantem. No. Taki mały gigant, no właśnie, a wszystko to śmiechu warte, gdy weźmiemy sobie na barki, że jednak rodzice wiedzą lepiej, niech zadecydują i niech tak pozostanie, ale my tak z miłości próbowaliśmy podpowiadać. No i mam nadzieję, że nieco, aby nie za dużo, ale troszkę się udało. To Trójka, za 16 minut będzie godzina 15. No i tak oto. Ciach! Zamykamy nasz kącik w dzisiejszej audycji Trójka do Trzeciej z zaproszeniami na Carbon Festival. Dzisiejsze zaproszenie otrzymuje pan Radosław w odpowiedzi dlaczego ja przyjadę z daleka, z Leszna. Po drugie jestem słuchaczem Trójki, to znaczy my jesteśmy. Słuchamy tylko programu Trzeciego. Zrobimy sobie wypad. Dlatego my za wierność. Panie Radosławie, podwójne zaproszenie na piątek i sobotę na to niezwykłe wydarzenie Carbon Silesia Festival Zabrze, Sztolnia Królowej Luizy. Jeszcze będziemy mieli zaproszenia dla państwa. Już teraz serdecznie gratuluję i zapraszam na jutro i na kolejne audycje. 12 minut pozostało do godziny 15. Od ponad roku Białorusini mieszkający w Białymstoku spotykają się przed tamtejszym konsulatem generalnym Republiki Białorusi. Protestują przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Opowiadają o swojej ucieczce z kraju, także o marzeniach związanych z powrotem do ojczyzny. Wierzym! Możem! Wiera! Możem! Ой, ну вы знаете, как бы вот уже ближе ко второму месяцу то już po dwóch miesiącach jest lepiej, ale kiedy pierwszy raz zobaczyłam bus policyjny w Białymstoku, przepraszam, nie mogę powstrzymać emocji. Бусики, вот это все, да, то есть, ну, строго там, наверное, мало что уговориться, потому что... U nas, no, prosto, город był весь w tych busach. Kiedy zobaczyłam ten samochód, czułam strach. To za mało powiedziane. W moim mieście na Białorusi ulice były pełne milicjantów. Wszyscy mieli twarze zasłonięte maskami. Często zdarzało się, że nagle na środku ulicy zatrzymywał się wielki milicyjny bus. Wyskakiwała z niego grupa mężczyzn. Jeśli było mnogo ludzi, to... Pierwszy busik przyjeżdżał, wyskakiwali i strzelali. Jeśli na ulicy było dużo ludzi, milicjanci zaczynali rzucać granatami hukowymi. Ci, którzy nie zdążyli uciec, byli zabierani przez milicję. Łukaszenka rządzi Białorusią już 27 lat, ponad 27 lat. Zmicier Kościn, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, wolontariusz Fundacji Białoruś 2020. Mamy sporo pracy i zadań przed nami. Bardzo szybko przeszliśmy taką lekcję historii przez ten rok i jednocześnie uświadomiliśmy, że nie ma niepodległości bez wolności. Teraz tylko fragment, a cały reportaż 27 lat Antoniego Rokickiego. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, kwadrans przed 19. Polecamy państwu. Reportaż w Trójce. Just like money. Caesar, oni też muzycznie wykrzyczeli swoje. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie sygnały. A, jeszcze Pan, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Coś mi tu powiedział, że będzie padać. Tomak Żonda powiedział, że będzie padać. No jak Tomek Żonda powiedział, to będzie padać, no. Kto prowadzi audycję? No szanowny panie, my już kończymy audycję, a pan tu naprawdę. A jaka pogoda u pana? W Gąbinie już leje. I 100 kilometrów od Warszawy. Słonko świeci, deszczyk pada, ktoś dobiera się do drzewa, bo na opał mu potrzeba. To jest moja twórczość. No i pięknie, zdaje się, że konkurencja słuchaczowi Jankowi, naszemu wierszoklecie rośnie. Na dziś propozycja. Dziś trochę pada deszcz, pogoda niefajna jest. Na paraolimpiadzie dostanie medala, zbliża się 15 oraz 4 fala. Do śmiechu i na poważnie też w popołudniowej audycji po godzinie 15, a ta już za 6 minut. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Małgorzata Łukowska, Monika Suszek, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. Salisbury Hill, I could see the city light.